چی جوری دلت اومد از دلم بگذری زود؟ مگه قول نداده بودی به کسی دل ندی زود؟ چی جوری دلت اومد یه دفعه تنهام بذاری؟ چی جوری دلت اومد دست تو دست اون بذاری؟ نگو که واسه تو دی داره میمیره، که یه روزی نفس بود داره از پیش من میره. نگو که واسه تو دیره، دل من داره میمیره، که یه روزی نفس بود داره از پیش من میره. چجوری تونستی؟ مگه میشه آخه؟ خاطرات کشنده است، مگه میشه یادت نباشه اون روزا رو؟ نکنه آلزایمر گرفتی؟ میگه یادم نمیاد. خب مگه میشه آخه؟ ندیدی شکست چجوری بغض دلم دیگه بریده از آدمای گربه صفت؟ دستم نمک نداره، آره مثل من زیاده، بودن تو هم شده واسه هم یادت بد. گریه هات مال من بود، عدا اطفارات کجا رفت؟ کسی گیر نمیده بهت، خیالت راحت؟ نه فقط خوش بگذرون چون بی من خوشی تو. منم چشمان باز تا آخری ساعت شب، دیدی آخرشم همونی شد که خواستی. از عقده های بچگیم هم چوش می ساختی، صدامو دوست نداشتی، میگفتی روانی میکنه، حرفام به دلت نمیشست برام شوک می ساختی. توف درود با اون که پا تو وایساد باشه، تو کاری کردی قضیه‌م اون داستان داشه. نمیگم حق با منه، اخلاقم بد بود درست، حالا باید خاطرات ته داستان شاخشه که خطونشون بکشه واسه دلم. من با این همه بدی عاشقتم، باشه بخند دیوونه شاخ و دوم نداره، مگه غیر اینه؟ میدونم باشه بخند. نگو که واسه تو دیره دل من داره میمیره، اون که یه روزی نفس بود داره از پیش من میره. نگو که واسه تو دیره دل من داره میمیره، شدی رنگ موهات عوض شده. آه ببینم ناخونم کاشتی. مبارکه بهزاد پکس، مهدی نادری، تنظیم بهنام میرزایی.